Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yaşadığımız çağda insanlık tarihinin hiçbir döneminde görülmediği kadar maddi ve manevi kirlenme ortaya çıktı. Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeyler, ilk insandan beri yasak olduğunu bildiğimiz şeyler, bir yandan yayıldı, diğer yandan da devletlerin, kanunların, Birleşmiş Milletler'in himayesi altına girdi. Artık kötülük, güzellik kadar güçlü diyeceğim de, bazı güzellik saydığımız şeylerden daha güçlü kötülükler var. Bu gücü iki şeyden alıyor. Ekonomik rahatlığın ve teknolojinin getirdiği yaygınlıkla toplumun sahiplendiği bir kötülük anlayışı var. Ve ikinci nokta olarak da topluma oy kazanma, vatandaş desteğini elde etme açısından mahkum iktidarlar yüzünden bütün dünyada kötülükleri meşru şeyler haline getirme söz konusu. Başta Allah'a davetle mükellef olan alimler, hocalar, müftüler olmak üzere bütün Müslümanlar, ki din sadece hocaların, alimlerin dini değil, bütün Müslümanlar bu kötülüklere karşı kendilerini nasıl koruyacaklarına, çocuklarını, nesillerini himayesi altında bulundurduklarını nasıl koruyacaklarına dair derin bir hayret içine düşmüşlerdir. Zira bu sözünü ettiğimiz kötülükler, Allah'ın gayri meşru gördüğü şeyler, bir yandan yasalarla korunduğu için karşımıza çıkmaktadır, bir yandan da cazibesi itibariyle Allah'a çağırmakla mükellef bulunan alimleri ve evlerini, bulundukları kurumları da kuşatmış gibidir. Faizi örnek alabiliriz. Haramların en başında yer alan zina ve zinaya çağrıştıran şeyleri alabiliriz. En basitinden, belki bugün mesela Türkiye o noktaya gelmedi ama bir 10 sene sonra bir hoca efendinin domuz necis bir hayvandır diye dudaklarını büzerek domuz aleyhinde bir cümle kullanmasının mahkemede yargılanmasını, belki de bir sene, iki sene hapis cezası almasını gerektirecek bir duruma doğru gidiyoruz. Şu anda domuz necistir denmiyor. Zira Avrupalı zenginler de domuz sevmiyorlar. Büyük kaliteli marketler biz domuz eti satmıyoruz diyorlar henüz. Orada kazara domuz eti satmıyoruz demek antisemitizm gibi bir ayrıcalık oluşturacağından suçtur diye bir yasa çıktığı an herkes biz en iyi domuz etini satarız diyeceği için Avrupa'ya kuyruk olma sevdasında olan diğer toplumlar da anti domuzculuk çok büyük bir suçtur derler. Kimi seveceğimizin, kimi sevmeyeceğimizin kanunlaştığı bir zamanda yaşıyoruz. Münkerattan ve çirkinlikten kabul edilen şeyler bizim herhangi bir itikadi farklılığımız yokmuş gibi kanunla bize dayatılıyor olabilir. Meseleyi aile içi sorunlar, çocuk eğitimiyle ilgili meseleler boyutuna hiç getirmek istemiyorum. Zira o zaten alel beyan ortada duruyor. Biz böyle gözden kaçmış gibi kabul edeceğimiz ve çok uç zannedilen bir nokta olarak zikrettiğim için bunu konuştum. Şimdi biz ümmet olarak münker yani kötülük olan şeye asla sessiz kalamaz bir ümmetiz. Farklıyız biz. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhauna ani'l munkar. İyiliği ve kötülüğü ilgilenir bir ümmet olduğunuz için iyiliği emreder, kötülüğü de yasaklar, tepki koyar bir ümmet olduğumuz için Allah bizi en hayırlı ümmet yaptı. Eğer sokaklarındaki kötülüklere, apartmandaki lakaytlıklara ses çıkarmayan bir ümmete dönüşürsek, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olma karakterimizi kaybederiz. Kur'an'ımızın çok enteresan, hepimizin uykusunu kaçıracak bir özelliği bu. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. İnsanlar içinde çıkarılmış en iyi ümmet sizsiniz. Niye bu ümmetiz biz? Te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil münker. İyiliğe teşvikçi olursunuz, kötülüğe engel olursunuz. Allah rahmet eylesin. Necmettin Erbakan bunu çok güzel sloganlaştırmıştı. İyiliğe motor, kötülüğe freniz derdi. Bu ayet bu kadar güzel özet sloganlaştırılabilir. Allah rahmet eylesin. İyiliğe motor, kötülüğe freniz biz. Bunu söyledikten sonra ayet çok enteresan. Devamında ne diyor? Tü'minüne billahi ve'l-yevmil ahir. Siz Allah'a iman eden bir ümmetsiniz. Yani Allah'a iman ettiğimiz için zaten emri bil ma'ruf ve nehy anil münker yapıyor olmalıyız biz. Ama Kur'an iyiliğe motor, kötülüğe fren olma kimliğimizi imanımızdan daha öne çıkarıyor. Neden? Çünkü ya bu ayet hepimizin uykularını kaçıracak bir ayet. Çünkü bu karakterimizi kaybedersek, iyiliğe motor, kötülüğe fren olma kabiliyetimizi kaybedersek, gidecek şeylerden biri de imanımızdır zaten. Ahirete imanımız sarsılacak. Çünkü ses çıkarmadığımız kötülükler, gün gelecek, maymundur aslın dendiğinde bile ses çıkarmayıp kendi şecereni reddettiğin kimlik sahibine dönüştürecek seni. Böylece iman gidecek. Neuzübillah. Alâ külli hal sahih-i Müslim'de 49. hadis olarak duran meşhur bildiğimiz bir hadisi şerifi ders konusu yapmamız gerekiyor. Kendimize, ailemize, bulunduğumuz ortama. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminlerin önünde durup şöyle buyuruyor. Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Eliyle değiştiremeyen diliyle değiştirsin. Diliyle değiştiremeyen, konuşarak bir şey yapamayan kalbiyle değiştirsin. Bu da imanın son noktasıdır. Bundan sonra bir iman yoktur. İki sorunun cevabını veriyoruz. Bulmamız gerekiyor. Kalple bir eylem nasıl yapılır? Bir, iki, kalple de yapamayan mümin değil mi? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz el gücü kullanmayı, dil gücü kullanmayı ve kalp gücü kullanmayı, üç gücü kullanmaktan söz ediyor. Demek ki insanların üç türlü güçleri var. El güçleri var. El gücü şöyle tutup koparan niteliğinde değil. Bu el gücü kalemle olabilir, sendikalaşarak olabilir, sivil toplum olarak olabilir, para harcayarak olabilir. Yani el gücü takat gücünü, kas gücünü yansıtıyor. Beşeri niteliğimizi yansıtıyor. Dil gücü de rica gücümüzü yansıtıyor. Yani el üstün olup hükümran olarak değişiklik yapma anlamında, dil ricacı olma anlamında. Bu dolayısıyla el gücü %100 çalışma kapasitesini gösteriyor kötülüğü değiştirmede. dil gücü %100'ün altına düşmüş, ricaciye dönüşmüş kimliğimizi gösteriyor. %40'lara mı düşer, %15'lere mi düşer? Bir güçten daha söz ediyor. O güçte ne? Kalp gücü. Yani duygusallık boyutumuz bizim. Bu kalp gücümüzle de değişim olabileceğinden söz ediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Halbuki kalple ne yapabilir insan? İç duygularına hükümran olabilir. Zinanın yaygınlaşmasına karşı el gücü kullanamayan, dil gücü kullanamayan bir mümin kalp gücü kullansın diyor. Bu son noktadır. Bunu kullanmadıktan sonra da iman yoktur diyor. Biz ciddi bir şekilde kalp gücümüzün oranını tespit etmemiz lazım. Demek ki bu ümmetin bir de kalp gücü var. Biz bunu yok kabul ettiğimiz zaman yanılırız. Bir kalp gücümüz var. Bu kalp gücü teheccüde dua olabilir, beddua olabilir, iç protestolarımız olabilir, münkerata, kötülüğe karşı. Bunu da kullanmadığımız zaman kaybettiğimiz şey kelime-i tevhiddir, imanımızdır. Bundan sonra iman yoktur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En zafiyetli olduğumuz nokta budur. Bundan sonra bir iman yoktur diyor. Şimdi mesela bunu bir ayrıntısıyla Ebu Davud'un bir hadisinde görelim. 4345. hadis Ebu Davud'da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir yerde bir haram, bir kötülük işlendiğinde orada o kötülüğün işlendiği yerde bulunup da tepki verenler ve tepki vermeyenler olacaktır. Bir sokakta bir kötülük oluyor. Bir şehirde bir kötülük oluyor. Bu kötülüğü bir grup mümin protesto ediyor. Bu üç boyuttan biriyle el gücü kullanıyor, dil gücü kullanıyor, kalp gücü kullanıyor. Bir grupta orada değiller zaten. Dışarıdan izliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un rivayet ettiği bu hadis-i şerifte buyuruyor ki bir yerde bir kötülük işlendiğinde o kötülükle aynı ortamda bulundukları halde tepki gösterenler o kötülükten uzak olanlardır Allah katında. O kötülüğün işlendiği yerde bulunmadıkları halde o kötülüğü benimseyenler uzakta oldukları halde o kötülüğü işleyenler gibidirler diyor. Demek ki biz ümmet olarak gayet açık ve seçik bir şekilde şunu görüyoruz. Bir yerde bir kötülüğün işlenmesi bizim cehennemlik olmamız anlamına gelmiyor. Kötülüğe karşı refleksimiz kim olduğumuzu gösteriyor. Kötülüğün göbeğinde oluruz. Kalbi refleksimizi Allah görür. Biz tertemiz diriliriz kıyamet günü. Kötülükle uzaktan yakından hiçbir bağımız olmaz. Sessiz benimsememizin cezası olarak, sessizliğimizin cezası olarak ahirette o kötülerle beraber diriliriz. Dünyada onlara inen lanetin içinde oluruz. Bunu siyasi boyuta da taşıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Siyasetçilerin, yani Müslümanları yönetenlerin böyle bir münkerat içinde olabileceklerini söylüyor. Müslim'in 1854. hadisi yine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hepinizin bildiği yöneticileriniz olacak. O yöneticilerden çıkan şeyleri çirkinlikler olarak, iyilikler olarak göreceksiniz. Yani bakacaksınız ki sizden yöneticiler hiç yakışmayan işler yapıyorlar. Kim onları bilirse kendisini kurtarmış olur. Yani bu kötülükleri bilirse kurtarmış olur. Kim tepkisini daha güçlü gösterirse Allah'ın kurtulan kullarından olmuş olur. Razı olup peşinden gidenlerin vay haline. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç boyutlu Müslüman diziyor iş siyasete döküldüğü zaman. Siyasilerin gidişatındaki yanlışlıklığı bilip orijinal İslam'la kalanlar kendilerini ibra etmiş oluyorlar. Onlardan olmadıklarını belgeliyorlar. bir yolunu bulup tepki gösterenler Allah yolunda çalışanlardan oluyor. Sıfır kalanlar ise onlarla beraber haşroluyorlar. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunu Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetine de uyarlayabiliriz. Bugün Mısır'da İsrail kardeş devletimizdir diyen yönetime karşı Müslümanların tavrıyla da orantılayabilirsiniz. Hayır, biz böyle bir ümmet değiliz. Peygamberin torununa dokunacak bir ümmet değildik bu. Olmaz böyle bir şey diyen doğruyu yanlışı biliyor. O da haddini bilsin, niye çıktı siyasi iktidara karşı diyen lanetlerle beraber oluyor. Hayır, kıyam edip hakkın yanında olup can bedel ödemeye razı olanlar, el dil gücünü kullananlarsa Hüseyin radıyallahu anh'la beraber oluyorlar kıyamet günü. Demek ki yeryüzündeki olaylara karşı biz tıpkı namaz olayına karşı tepkimiz neyse aynı şekilde değerlendiriliyor. Ezan okunduğunda Allah beni çağırıyor diye camiye giden bir numaralı mümin. Ezan okunduğunda camiye gitmeye üşenip gidip dükkanında evinde kılan mümin ikinci derecedeki mümin. Ezanı hiç duymayan mümin fasık mümin. Yani tavır göstermeyen, ezanı duymamış gibi davranan mümin. Bu münkerat konusunda da böyle. Ümmeti Muhammed'in topraklarında Allah'ın haram ettiği şeyler işlenirken en iyi müminler el gücünü, dil gücünü, kalp gücünü kullanan müminlerdir. Hiçbir tepki göstermeyen müminlerse kötülüklerin failleri gibidirler. Hacca gitmiş olmaları sonucu değiştirmiyor. Son noktadan sonrası yok çünkü. Yani trenimizin gidebileceği bir son istasyon var. Ondan sonra ray yok. Tren geri gitmek zorunda. Yani kalp buz düzeyini yakalayamadıktan sonra mümin yoktur. İmam Malik'in çok güzel bir tespiti var. Bu noktayı biraz daha tam imamca, Malikçe, Medine alemi kalitesinde ileri götürüyor. Diyor ki, hak üzere olmayan ve selefe, yani ümmetin büyüklerine, ashab-ı kirama dil uzatılan bir yerde Müslüman yaşamaz. Allah'ın toprağı yani dünya geniş değil mi diyor. Hak nedir? Şeriattır, Kur'an'dır. Hakkın hakim olmadığı bir yerde, ashab-ı kirama dil uzatan bir yerde İmam Malik'in anladığı şey emri bil maruf ve nehyanil münker düzeyi orayı terk-i diyar etmek, o topraktan uzaklaşmak düzeyinde olmalıdır diyor. Yani İmam Malik demek ki ashab-ı kirama dil uzatılan bir Medine'de yaşasaydı bırakıp gidecekti demek ki. Allah'ın toprağı geniş değil mi ya? Niye burada durayım diye düşünüyordu demek ki. Allah ondan razı olsun. Şefaatine hepimizi nail etsin diye sabahlara kadar dua ederiz. Anlayış budur. Değil alkolün kullanılması, zinanın kanun himayesine alınması, faizin ekmek peynire dönüşmesi, bırak bu düzeyi. Ashab-ı kirama dil uzatıldıysa ben hicret ederim oralardan diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a dil uzatıldıysa, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hakkında Tevrat, Muharref, İncil konuşur gibi konuşmaya başladıysa Müslümanlar, ne yapardı İmam Malik? Mesele demek ki sadece kuru kuruya bir Maliki mezhebinden olma meselesi değil, bir Hanefi mezhebinden olma meselesi değil. Hakkı müdafaada gerektiğinde terki diyar etme düzeyinde olmak demek ki. Basit bir mezhep İmam Malik hayranı olmak yetmiyor. Kafa bu, anlayış bu ise eğer Malik'te rahmetullahi aleyh, onun peşinden gidenler de bu kafada olmalılar. Ki gerçekten İmam Malik'in peşinden gittikleri anlaşılmış olsun. Bu sebeple bizim en hayırlı ümmet olma boyutumuz olan iyiliklere motor, kötülüklere fren kapasitemizi, yani emri bil maruf ve nehy anil münker, gücümüzü namaza davet eden, faizle ölesinye kadar, son nefesine kadar savaşan, zina ile ve zinaya götüren her şeyle savaşan, bunu evinde, sokağında, sözünün geçtiği her yerde yapan ama kapasitesi ve kudreti kadar Allah hüküm irad ettiği için bize, yani takatimizin fevkinde bir şey yüklemediği için, yeri geldiğinde elle simgelenen güçlerle bunu yapan, yeri geldiğinde dille simgelenen gücüyle yapan, hiçbir şey yapamadığı zaman da kalbindeki duygusallığıyla bunu yapıp arşı hareketlendiren Müslüman olma kimliğimizi tahlil etmemiz lazım. Çünkü bu noktadan sonra camilere gidiyor olsak da, yüzlerce İmam Hatip Lisesi'nin bulunduğu bir şehirde yaşıyor olsak da bu noktadan sonra iman yoktur. Bizim var zannettiğimiz imandır o. Bizim var zannettiğimiz imansa iman değildir. Bu sebeple diyoruz ki emri bil maruf, yani namaz, kardeşim namaz, tesettür hanımefendi diye Allah'ı hatırlatmak. Hayır, hayır, faiz olmaz, faiz olmaz. Bu dükkanı bankaya kiraya veremezdin sen deme gücümüz, zinaya karşı direnmemiz, Allah'ın dinine buğz edilmesine, düşmanlık yapılmasına karşı aktif Müslüman durumuna geçmemiz, 24 saat dinini savunmaya karşı uyanık bulunan mümin olma anlayışımız bizim emri bil maruf dediğimiz şeydir. Nehyanil münker, kötülüğü yasaklayıcı kimliğimizdir. Bu da Müslüman olmamız. Bu ümmetten olmamızın gereğidir, doğal sonucudur. Bu farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye ne demek? Ümmeti Muhammed'in bir bölümü yapar ve görev icra edilirse, sonuç alınırsa diğerleri vebalden kurtulur demektir. Bu hocaların sorumluluğu demek değildir. Zira hocalar, akademisyenler, aydınlar, Müslümanların ileri gelenleri bunu yapamıyorlarsa koltukları sarsılır. Siyasi sonuçlar açısından sıkıntılı olur. İşte onun emekliliğine az kaldı. Bir de tezinde bununla ilgili ters bir konu var. Onun tez hocası rahatsız olur bu konudan. Özürleri saymaya gerek yok. Özür dolu dünya zaten. Yapamazlarsa ümmeti Muhammed hocalar yapamadı, bize ne diye baştan savamazlar bu işi. Çünkü farz-ı kifaye ne demek? Hocalar yapacaksa hocalar, yapmazsa herkes demek. Cennet hocaların cenneti mi? Hocalara ipotekli mi cennet? İlahiyat hocalarının özel cenneti mi? Hepimizin cenneti. Hepimiz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'çıyız. Onlar bir nedenle yapamıyor olabilirler. Haklı da olabilirler özürlerinde. Ümmet olarak neredeyiz biz? Hanımefendi, beyefendi, kardeşim, abim, camide ezan okunmadı. Ya da yayladasın, bir yerdesin, müezzin gelmedi, ezan okunmadı. Namazı kılmıyor musun? Kılıyorsun. Allahu Ekber diye kendi ezanını okuyorsun. Niye? Müezzin okumadıysa biz ne güne duruyoruz diyorsun. Ezandan daha yüksek değerde, değer olarak Allah katında 1000 kat, ezandan 100 bin kat daha değerli olan bir sonuç var burada. Kur'an'ı müdafaa etmek kaç ezanla ölçülebilir bir iştir? Kaç ezanla ölçülebilir? Kur'an'ımızın varlığı ezandan daha güçlü bir konudur. Kimse savunmadıysa Kur'an'ı, sen ne düzey? Ha, o düzeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni Diyanetten sorumlu bir bakan gibi görmüyor. Sıradan bir Müslümansın. Senin en düşük düzeyin, trenin gelebileceği, rayların döşeli olduğu son yer, volkan gibi hareketlenmiş bir kalp sahibi olmandır. Bunu kaybettiğin zaman treni kaçırdın demektir. Bu noktada treni kaçırdın demektir. Emri bil maruf, nehy anil münker, farz-ı kifayedir. Bu anlama geliyor. Evet, ümmeti Muhammed'i Allah'a davet etmekle mükellef hoca kimselerin, okumuş yazmış alim kimselerin, bu yüzden maaş alan akademisyenlerin görevidir. Doğru, ama ümmeti Muhammed onlardan müteşekkil değil. hocayı susturdularsa sen ne güne duruyorsun? Evet, bu birinci nokta. İkinci noktamız, çok hassas bir nokta kardeşlerim. Menhiyata karşı iki aşırı uç vardır. Mesela filan yerde bir meyhane açılmıştır. Bu bir menhiyattır. O menhiyata karşı itidal olan şey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesidir, emridir. El gücünü kullanmak. El gücünü farklı boyutlarıyla kullanmamızın uygun olmayacak pozisyonlar yaşayacağımızı biliyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu yüzden ne buyurdu? Dil gücüne geçin dedi. Dil gücünü de kullanamayacak durumlarımız, takatimizin yetmeyeceği durum olduğunu biliyordu. Kalp gücüne geçin. Müslümanın kalbi dilinden daha güçlüdür. Ağlayan bir ananın sebebiyle gökler aşağı inebilir. Yaşlı bir teyzenin kahrı gökleri aşağı düşürebilir. Menhiyata karşı elimizle, dilimizle yapabileceğimiz şeylerden daha fazlasını kalp ağırlığımızla yapabiliriz. Ama bu kalp ağırlığımızda ikinci bir noktaya geçiyoruz. Hakikaten uygun değil. Zaten alkolden dolayı da bir trafik kazası oluyor hep demek bir kalp buğzu değildir. Allah görmelidir ki bu kulumun eline takat versem meyhanenin olduğu binayı eliyle kaldırıp fırlatıp atacak bir çöle. Değil meyhaneyi. O binayı 10 katıyla, hatta sağ eliyle tutmayacak da sol eliyle tutup fırlatıp atacak. Yani böyle bir çöp gibi kaldırıp atacak. O kalbi Allah'ın görmesi gerekiyor. O kalbi Allah gördü mü, en büyük vazifeyi yaptı mümin zaten. Bir araya geldiklerinde müminler çok kötü, böyle olmamalıydı diyen anlayış, evlerinde kendi vicdanlarıyla baş başa kaldıklarında o konuyu unutan anlayışsa, bu birbirimize yağcılık düzeyimizdir. Toplumsal bir konuşmadır. Zaten aynı tip oturup o meyhanenin sahibiyle muhabbet ederken hiçbir şey yokmuş gibi ona bir kadeh de ısmarlattırabilir üstelik. Yağcı bir tip çünkü. Biz şerre karşı müdarat yapabiliriz. Ama yağcılık yapamayız. Müdarat nedir? Müminin el gücünün yetersiz olduğu, dil gücünün çaresiz olduğu yerde, kalbi buz dolu iken, karşı refleksle kaynarken kalbi, çaresiz bir ortamda olduğu için, dilini, elini kullanmayıp, insani ilişkileri geçici olarak kullanması müdarattır. Bu mümince bir tavırdır. Neden? Çünkü 300 kişinin ortasına dalıp yıktım meyhanenizi demek makul bir şey değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci basamağa geç zaten diyor. İkinci basamağı da aktif yapamayabilirsin. Çıkıp orada sen Allah'ın size alkolü haram ettiğini bilmiyor musunuz dediğin bir yerde haşa sümme haşa Allah'a sövüleceğini biliyorsan bu söz orada söylenmez. Üçüncü basamağa geçmen gerekiyor. Mecbur orada da durdum ben, otobüs bekliyoruz veya başka siyasi bir ortamdayız. Burada müdarat gerekir. İyi günler, iyi günler olur. Biz normalde selamun aleyküm deyip girecektik bir yere. Allah'ın selamının verilemeyeceği bir banka ortamıdır o. İyi günler deriz. Buna müdarat diyoruz. Yani dışarıdaki gücümüzü kullanamadığımız yerde, müminliğimizi, itikadımızı tahkir konusu yaptırmayız, alçaltma konusu, sövme konusu yaptırmayız, ortayı buluruz. O ortayı bulmak nedir? Volkan gibi karşı duran bir kalbimiz var. Biz bu kalbimizle hareket ediyoruz. Allah biliyor, melekleri kaydediyor ki, o kalbim dile gelip bir konuşsa, bir konuşsa, o kalbimdeki enerjim fırsat bulup da elime geçse, ah melekler neler görecek diyorum. Uyurken de bu heyecanımı melekler görüyor. O gün gıyzımdan yemek yiyemediğimi, bir haftalık bu içimin kaynamasından dolayı kilo verdiğimi, zayıfladığımı melekler görüyor, kaydediyorlar. Üçüncü derecede süperim ben o zaman. Üçüncü basamağa düştüm ama üçüncü basamak beni peygamberler, sıddıklar, şehitlerle beraber yürütecek düzeye gelmiş elhamdülillah. Bu benim ümmeti Muhammed'in yüzdüğü, yolculuk yaptığı gemiyi kurtarma mücadelemdir. Hani Bukhari'deki hadisi hatırlıyoruz ya, bir yolculuk esnasında gemiyi delmek isteyenlerle geminin delinmesine karşı tepki gösterenlerin değerlendirmesini sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapıyor? Gemiyi delmeye müsaade ederlerse beraber boğulacaklar diyor. Geminin delinmesini engellerlerse hem kötüleri kurtaracaklar hem kendileri kurtulacak. Benim kalbimdeki buğzum eğer gerçek ise, bunu Allah görüyor, o kötülüktekileri bile kurtaracağız. Çünkü benim ana hedefim o kötüler değildir, kötülüktür. Müslümanın mücadelesi kötülükledir, kötüyle değildir. Evet, kafir olursa bu rakam bir puan daha yukarı çıkar ama İslam toplumunda herkesin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği bir toplumda Müslümanın emri bil maruf ve nehy anil münker yaparken, yani kötülüklere fren olurken, bizim muhatabımız kötülüğün kendisidir. Faizdir, zinadır, kumardır, insan katliamıdır. Yoksa kötüler kurtulsun isteriz biz. Kötü de bizim merhametimizin içindedir. Kötülük ise bizim nefretimizin içindedir. Bu düzeyi yakalayamayan birisi, Allah'ın emrini yerine getireceğim diye Allah'ın düşmanlarının sayısını artırır. Kur'an'a hakaret edenlerin sayısını artırır. Kendi idrak kapasitesinin zafiyetini, kaba tavırlarının bedelini dine ödetir. Burada müthiş bir örneği muhakkak defterlerimize yazmayı tavsiye ediyorum. Beyhakî'nin 6264. hadisi, Musannef'te de İbn-i Ebi Şeybe'de de var ama Beyhakî'nin rivayeti daha güçlü. Burada özellikle muhakkak bir sahabi peygamberden nasıl eğitim görmüş, Allah onlardan razı olsun, İslamiyet'i ne kadar berrak anlamışlar, bir örnek veriyor. Ebu Derda radıyallahu anh bir yerde bulunurken bakıyor ki birisini sövüp dövüyorlar. Ya ne yapıyorsunuz diyor. Bu mendebur adam şöyle şöyle pis iş yaptı diyorlar. Müslüman bir mahallede Müslüman bir adam. Hem sövüyorlar hem dövüyorlar. Diyor ki onlara, İnsanlar diyor, bu adamı bir kuyuya düşmüş görseydiniz, hiç böyle bir olay olmadan ne yapacaktınız? İp atıp kurtaracaktık onu diyorlar. Bu pislik, bu kötülük de bir kuyu değil mi? Bakın buraya düşmüş diyor. Bu adamı dövecek, sövecek yerde kurtarın bunu diyor. Yani bu adamla değil, onu batıran kötülükle mücadele edin. Dönüp birisi diyor ki, Ebu Derda, bir sahabi olarak, sen bu adamı şimdi savunuyor musun bize karşı diyorlar. Allah ondan razı olsun diyor ki, ben bu mümin kardeşimle değil, onun işlediği kötülükle mücadele ediyorum. O kötülüğü bıraktığı an bunu bağrıma saracağım ben diyor. Benim mücadelem bununla değil, kötülükle diyor. Allah ondan razı olsun. Biz demek ki mümin kardeşlerimizi kaybetme pahasına bir iş yapmıyoruz. Mümin kardeşlerimizi kurtarmak için bir iş yapıyoruz. Allah da biliyordu ki bizi farklı farklı yarattı. Kimimizin el gücüyle simgelenecek gücü var. Yani parası, pulu, şöhreti vesairesi var. Ondan farklı şeyler istedi Allah. Kimimizin de dili güzel, ricası güzel, güzel kardeşim bir dinle beni demiş Musab bin Ömer radıyallahu anh gibi. Ondan da onu istedi Rabbimiz. Kimimizin de ne eli var, ne dili var, takatsiz bir ya da yaşadığı ortam elini ve dilini tamamen bloke etmiştir. Hiçbir iş yapamıyordur. Ona da çekil seccadenin başına gece, kalp volkanın patlasın senin diye görev vermiştir. Eğer bir Müslüman olarak kalbi de hareket etmiyorsa bir insanın, o zaman söz konusu o kalp hareketsizliği en büyük kötülükten daha kötü zaten. Çünkü raylar bitti. Trenin gideceği yer kalmadı. Burada kalp gücümüzün farkında olmamızı, kaybedersek kalp gücümüzü yok olmaya doğru yuvarlandığımızı hatırlatması gerekiyor bu gerçeğin. Biz kalp gücü çok yüksek bir ümmetiz. Nauzu billah, Allah'a sığınırız. Bu kalp gücünün kaybı en kötü işaret. Bundan daha büyük bir riskimiz olamaz bizim. Rabbim öyle bir duruma düşmekten muhafaza buyursun. Ondan sonrası yok çünkü. Bu arada Müslüman kalp gücünü neden kaybedebilir ki? Ne var ya? Lanet olsun la sizin bu yaptığınıza. Bunu niye diyemez ki Müslüman? Ya der aslında. Zannediyoruz ya, öyle değil işte. Öyle değil. Ya o menhiyatı yapan senin akrabansa nasıl tepki göstereceksin? Senin tuttuğun partin bu işi destekliyorsa, arkasındaydın sen. Hanımın razı olmuyorsa bu tepkiyi göstermene, kocan razı olmuyorsa, o menhiyatı yapanlardan biri senin yeğeninse, oğlunsa, kızınsa, şeytanın elinde. Onlarca, yüzlerce şantaj malzemesi var. Kalp o şantajlardan dolayı bir iş yapamaz. Şeytanın şantajlarına dikkat etmek lazım. Sahabinin farkı nedir? Ey Allah'ım, bir beni bıraktıysan ben hazırım diyen güçtür. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh anasına ne dedi? Öyle bir canın var, onu öldüreceğim diyorsun. Öyle değil. Saçların sayısı kadar canın olsa hepsini öldürsen beni acındıramazsın. Ben Resulullah'tan yanayım dedi. Şantaj yapamadı ona şeytan. Bedir'de, Uhud'da ashab-ı kiram kendi akrabalarını karşılarında görünce şantaj yaptı şeytan onlara. Aa bak dayın karşına çıktı. Ebu Bekir'in karşısına en yakınını çıkardı. Şantajdı bu. Takmadı ashab-ı kiram. Ali radıyallahu anhı Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çık deyince öz kendi akrabasının karşısına çıktı. Şantaj tutmadı. Siyasi noktalarda, ekonomik noktalarda, sosyal alanlarda iblisin hazırladığı şantaj malzemeleri var bize karşı. Bu senin arkadaşının belediye başkanı olduğunu unutup da mı bu refleksi gösteriyorsun? Ya da Ramazan-ı Şerif'teki promosyonlardan sen de almıştın. İftar sofrası numarası ile zehir zıkkım yemiştin Ramazan gününde. Şimdi nereye karşı? Otur aşağıya. Kursağında duruyor hala o aldıkların. Diyeceği şeyler var. Yoksa ne kadar kolay. Tamam da lanet yağdırdım. Lanet yağdırdım. Demek çok kolay. Öyle olmuyor ama. Bunun böyle olmayacağını Allah Nisa suresinin 140. ayetinde bize tembih etmişti. Yani kalp gücümüzü niye kullanamıyoruz biz Müslümanlar olarak? Neden adamlar takmıyor bizi ya? Biz çoğunluğuz. Sadece cuma namazı kılanlar olarak biz oturup ciddi bir refleks göstersek sallanır dünya ya. Hacca gidenler olarak sadece sallarız bu dünyayı biz. Çünkü öbürleri o kadar kalabalık bir araya gelemezler. Namaz çok büyük bir birleşke etkeni. Her şeyi kaldırıp da la ilahe, hiçbir ilah yok, emekli maaşı da dahil, sosyal güvence dahil, hiçbir ilah yok, Allah ve cenneti var sadece dedin mi, şeytanın bütün şantaj kapılarına yumruğu vurdun, tekmeyi vurdun demektir. O zaman Allah Celle Celaluhu senin kalbindeki gayzı rahmetinin ve nusratinin göklerden inme nedeni haline getirir. O gün. 140. ayeti Nisan suresinin Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kad nezzele aleykum fil kitabi. Kitapta size hüküm indirdik. Kur'an. En izâ semi'tum. Kulağınıza ses geldiği zaman ayetillahi yukferu biha ve yüstehze'u biha. Allah'ın ayetleriyle alay edildiğini, inkar edildiğini duyduğunuzda فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ onların yanında oturmayacaksınız. O derneğe üye olmayacaksınız. O derneği terk edeceksiniz. O kooperatifi terk edeceksiniz. O İmam Malik kafasıyla o mıntıkayı terk edeceksiniz. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ Allah'a dil uzatıldı burada. Allah'ın hükümlerine laf uzatıldı. Oradan çekileceksiniz. O partiyi asla kendi partiniz kabul etmeyeceksiniz. Hatta يَخُوضُوا فِي حَد۪يثٍ غَيْرِ ta ki onlar bu işten tövbe edip orijinal Müslüman kalıba dönünceye kadar. Böyle yapmazsanız innekum izen misluhum. Siz de onlar gibisiniz. Onlar gibisiniz. Bu yüzden kalbin kesinlikle hareket edemez. Çünkü sen onlardansın zaten. Şantaj malzemesi çok güçlü iblisin. Sen onlardansın. Bu da gösteriyor ki Müslüman Allah adına tavır koymanın en son noktası olan kalbi reflekslerini niçin gösteremiyor? Çünkü aslında kaybettiği şey ağzındaki o son lokmadır. Lokma yüzünden ortaya çıkan imani hassasiyettir. Ve şeytanın şantajı tutmuştur. Sözlü tutmuştur, eylemli tutmuştur ve kalpteki canlılık güç kaybetmiştir. Kalp hareketli değildir artık. Çünkü kalpte hareket olsaydı alkol alamayacaktı. Kalpte hareket olsaydı zinaya sessiz kalamayacaktı. Kalpte hareket olsaydı ümmeti Muhammed adına tavır göstermeyi bir etnik kimlik adına tavır göstermenin önüne geçirecekti. Kalp öldükten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Zaten bundan sonra hiçbir şey yok diyor. Burada iki örneği zikretmek istiyorum. İyi düşünmek, tefekkür etmek bakımından önümüzde malzeme olsun diye. Demek ki bu ümmetin el, dil ve kalp gücü diye bir gücü var. Yer yer bu güçler arasında oynama olabileceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Dil gücü öne geçtiği noktalar olabilir. Ricacı durumda olur mümin. El gücü öne geçer. Seçimde öne geçer. Parasını bastığı zaman öne geçer. Yani nerede Allah nerede dilerse orada öne geçirebilir. Bu güç değişikliğini mümin insan kullanmalı. Kur'an'ımız bize öyle bir örnek veriyor ki, kıyamet gününe kadar Kur'an okunduğu sürece, Kehf suresi okunduğu sürece ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her cuma günü bir kere Kehf suresi okuyun diyor. Asgari senede 52 defa Müslüman Kehf suresi dinliyor. Kehf suresindeki ashab-ı Kehf, kalp protestosunun en güzel örneğidir bu kainatta. El protestosu güçleri yoktu. Dili denediler. Kim oluyorsunuz Allah'ın kudreti önünde dediler. Olmadı. Kalpleri devreye girdi. 6, 7, 8 neyse insan kalp güçlerini ortaya koydular. ve 300 yıl yeten bir enerji oya dönüştü kalpleri. Ayet oldu. Kur'an oldu. Levh-i Mahfuz'a kazındılar. Çok mühim. Çok mühim bir nokta bu. Ashab-ı Kehf, kalp protestosunun bu kainattaki en güçlü örneğidir. Şunları bir hikaye konusu olmaktan kurtarabilsek var ya, ne yüce mağaralarımız olacak bizim be. Ne kutsal mağaralar bulacağız kendimize o zaman. Ama hala Ashab-ı Kehf çok güzel bir roman gibi duruyor. Allah şefaatlerine nail olduğumuz, güzel ameller yapmaya bizi muvaffak etsin diye sadece dua edebiliyorum. El gücünü kullanamadılar. Roma İmparatoru göçlüydü. Nefes aldırtmıyordu zaten. Bir dakikalık bir konuşma yaptılar, olmadı. Başlarına 100 binlik ordu yığıldı. Kalpleri devreye girdi. Allah, Bedir'de, Uhud'da, el gücü kullanan ashab-ı kiramı över gibi övdü onları Kur'an'da. Fityetun, amenu bi rabbihim, ve zidnahum huda. Ya Allah, sıradan bir imanları vardı. Ve zidnahum huda. Artırdık imanlarını, Allah buyuruyor. Neden? Müthiş bir kalp potansiyeli kullandılar. Bize göre ise mağaraya kaçtı adamlar. Hayır, Allah öyle görmedi. Birinci basamağı aşamadılar. İkinci basamağı aşamadılar. Üçüncü basamak otomatik devreye girince gökler açıldı. Levh-i Mahfuz açıldı. Kur'an'da ayet oldular. Ashab-ı kirama örnek gösterildiler. Uhud'dakiler, Bedir'dekiler, Hendek'tekilerle beraber, Mekke'yi fethedenlerle beraber Allah'ın dostları arasına katıldılar. Kalp gücünü anlamayan mümin bu hayatta hiçbir şey anlamamıştır. Yahya İbni Muaz, Errazi isimli birisi var, selefimizden. Allah-u Teala ona rahmet eylesin. Bir yerde emri bil ma'ruf ve nehyi anil münkeri anlatıyor. Dinleyenler arasında Müslüman kadınlar da var. Bir kadın kalkıp diyor ki, Yahya, Allah senden razı olsun, güzel konuştun ama bu anlattığın şey, emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker, yani kötülüklerle savaş, insanları Allah'a davet etmek, bu erkeklere ait bir konu. Bizden bu tip şeyler kaldırıldı. Yani kadınlar cihada gitmiyorlar. Kadınlar çarşı pazar dolaşıp insanları Allah'a davetle mükellef değiller. Sosyal aktivite erkeğin görevi, şimdiki çağdaş ifadeyle, diyor kadın. Sözünü kesiyor. Be kadın, yalan söylüyorsun diyor. Sen müminsin, kalbin var. Senin de kalbin erkeklerin eli ve dili gücündedir diyor. Nerede senin duan? Nerede içindeki nefretin? Yalan söylüyorsun, yanlış biliyorsun diyor. Radıyallahu anhum cemiyan. Kadın akıllı bir kadınmış. Evet, bunu hatırlayamadım. Allah senden razı olsun diyor. Sadece bu noktadan bile baktığımızda, ya zavallı kadının ne işi var? Cihada gidecek hali yok kadının, doğru. Zavallı kadın şimdi çarşafıyla, peçesiyle gidip gençlere metro istasyonunda yapmayın böyle çocuklar mı diyecek. Burada başı belaya girer zaten. Dil gücü de yok kadının. Zaten dinimiz evine çekilsen karışma bu işlere diyor. Nehyanil münker vazifesi yok mu kadının? Var tabi. Kalbi nerede o kadınların? Nerede ana kalpleri? Nerede anaların kalpleri? O kalp 6 tane 7 tane Ashab-ı Kehf kalbine dönüşebilir. Bu iki örneği kıyamet günü, ya Rabbi beni dinleyenlere ben anlatmıştım diyeceğim bir örnek olarak sundum. Ashab-ı Kehf Allah'ın şahitliğiyle, kalp gücüyle arşa kadar taşındılar. Kalp gücüyle. El yok, oruç yok, namaz yok, hac yok, bir şey yok ya. İbadet yok. İncil okudukları yok. kalp güçleri, o Roma imparatorunun karşısına geçip de, kimsin sen? Allah'ın mülkünde sen kimsin diye, kaba saba direnişleri var ya, bizim dilimizle, o kalp potansiyelleri, onları ne hale getirdi? Kur'an'ımız gördü. Ne mucize yaşadılar ondan sonra. Ya Allah! Ya Allah! Bir başka peygamberi 100 sene Allah canlı tuttu diyelim bir mucize için. Bunları 300 sene tuttu. Ve bunu dönüyorum. Mücahit erkekleri bir kenara bırakıyorum da, kadınların bile bu düzeye gelmelerinin ne kadar kolay ve mümkün olduğunu bir örneğiyle anlatıyorum. Meselemiz, şeytanın şantajlarına boyun eğmemiş kalp taşıyıp taşımadığımızda kilitlendi kaldı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.